Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prokuratorzy szykują wniosek o areszt dla podejrzanego o zabójstwo 10-latki z Mrowin. Mężczyzna przyznał się do winy. Przesłuchanie Donalda Tuska będzie kontynuowane, zapowiada szef Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Donald Trump ogłosił oficjalnie, że wystartuje w kolejnych wyborach prezydenckich. Prokuratorzy wystąpią dziś z wnioskiem o tymczasowy areszt dla podejrzanego o zabójstwo 10-latki z Mrowin na Dolnym Śląsku. Zatrzymany w niedzielę 22-latek usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Początkowo nie przyznawał się do winy, mówi Mariusz Pindera z prokuratury okręgowej w Świdnicy. W trakcie wizji lokalnej prowadzonej przez prokuratorów podejrzany zmienił zdanie i podał okoliczności zabójstwa, przyznał się do tego czynu i wskazał właśnie, jak to przebiegało. Prokurator generalny, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiada, że zrobi wszystko, aby sprawca zabójstwa 10-latki otrzymał najsurowszy wyrok. Na pewno będziemy domagać się kary dożywocia z możliwością ograniczenia warunkowego przedterminowego zwolnienia. Minister potwierdził, że podejrzany był znajomym matki dziewczynki. Krystyna w czwartek po południu wyszła ze szkoły położonej w centrum wsi Mrowin, gdzie mieszkała. Jej ciało znaleziono kilka godzin później w lesie, 6 km od Mrowin. Przesłuchanie Donalda Tuska jeszcze się nie skończyło, została w nim ogłoszona tylko przerwa, powiedział szef Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u. Były premier zeznawał wczoraj 4 godziny. Mówił m.in., że miał wiedzę na temat nadużyć w sferze VAT, ale była to wiedza powszechnie znana. Były premier w trakcie przesłuchania kilkukrotnie mówił, że w jego ocenie problem z wyłudzeniem VAT w Polsce nie różni się od tego obserwowanego w innych krajach Unii Europejskiej. Po wyjściu z sali stwierdził, że jego wezwanie na komisję miało charakter polityczny. Władza, która ma w ręku wszystkie możliwe instrumenty do sformułowania zarzutów, do przeprowadzenia śledztwa, oprócz tego jeszcze wykorzystuje Sejm. Ta sprawa wyłudzeń VAT-owskich jest chyba najbardziej takim oczywistym przykładem tego politycznego nadużycia. Zdziwiony stanowiskiem Donalda Tuska jest przewodniczący komisji z ramienia PiS Marcin Horała. Jego zdaniem problem z nasiloną przestępczością podatkową był dobrze udokumentowany m.in. przez unijne instytucje. To potwierdzały chociażby coroczne raporty dla Komisji Europejskiej. No tu wszedł w taką jakąś dziwną polemikę, a który raport? No wszystkie raporty, one są wszystkie dostępne, każdy może sobie sprawdzić. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Związkowcy z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Świnoujściu rozpoczęli protest. Chcą podwyżek. Oflagowali wczoraj swoją siedzibę i rozwiesili plakaty. Jak mówią związkowcy, ratownicy pracują nawet 360 godzin w miesiącu. Zarabiają maksymalnie ponad 2000 zł. Decyzja o podwyżkach nie zależy od kierownictwa SAR-u, mówi rzecznik służby Rafał Gek. To nasz dyrektor wysyła pismo do ministerstwa, pod które podlegamy, z prośbą o to, aby takie w przyszłym roku budżetowym zostały uchwalone, tak? Dodatkowe środki dla nas, dla moc służby SAR. No jaka będzie decyzja, w tej chwili nie mogę odpowiedzieć, ponieważ czekamy cały czas na odpowiedź ze strony ministerstwa. Protest ma trwać do odwołania. Wszystkie jednostki mimo protestu pracują normalnie. Służby SAR w Polsce to 12 statków ratowniczych, 8 brzegowych stacji ratowniczych, Centrum Koordynacyjne w Świnoujściu i Morskie Centrum Koordynacyjne w Gdyni. Donald Trump będzie walczył o reelekcję. Oficjalnie ogłosi zamiar ubiegania się o drugą kadencję podczas wiecu na Florydzie z udziałem kilkudziesięciu tysięcy jego zwolenników. Manifestacje zapowiedzieli też przeciwnicy obecnego prezydenta. Pierwszy oficjalny wiec Donalda Trumpa w kampanii w wyborach prezydenckich 2020 roku odbędzie się w Orlando w liczącej 20 tysięcy miejsc hali Amway Center. Pierwsi chętni ustawili się w kolejce już wczoraj. Według Donalda Trumpa ponad 100 tysięcy osób wyraziło chęć udziału w wiecu. Ci, którzy nie wejdą do środka, będą obserwować wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych na zewnątrz na telebimach. W wiecu wezmą także udział pierwsza dama Stanów Zjednoczonych Melania Trump oraz wiceprezydent Mike Pence wraz z małżonką. Rozmach wiecu i duża liczba uczestników mają podkreślić kontrast z kandydatami demokratów, na wiece których przychodzi zwykle od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Przeciwnicy Donalda Trumpa planują wiec, na którym mają eksponować niezrealizowane obietnice amerykańskiego prezydenta. W powietrze zostanie wypuszczony wielki żółty balon, będący podobizną Donalda Trumpa. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Paryż ma plac Jana Karskiego, legendarnego polskiego kuriera i emisariusza władz Polskiego Państwa Podziemnego. To on dostarczył Zachodowi bezcenne informacje dotyczące eksterminacji Żydów przez hitlerowców. Plac znajduje się w 10. dzielnicy Paryża. Przedstawiciele delegacji polskiej i francuskiej mówili o nieprzeciętnej odwadze Jana Karskiego. Dla zdobycia niezbędnych danych o eksterminacji Żydów dwukrotnie przedostał się do warszawskiego getta i na teren obozu Wisbicy, skąd Niemcy wywozili Żydów na śmierć. Podkreślano, że Jan Karski, katolik, honorowy obywatel Izraela, jest symbolem tolerancji i wielokulturowości. Nawiązał do tego w rozmowie z Polskim Radiem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Łódź była takim przykładem miasta wielokulturowego, Warszawa zresztą też. Paryskie merostwo reprezentował odpowiedzialny za kontakty międzynarodowe Patryk Klugman, którego wszyscy dziadkowie pochodzili z Polski i przeszli gehennę getta. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Rzadko poranne serwisy. Zaczynamy od wydarzeń na żywo. Dziś mamy powody, żeby było inaczej, bo nasze siatkarki grają już z Japonkami na turnieju Ligi Narodów w Korei Południowej i dopiero co wygrały pierwszy set do 23. Całkiem niedawno zakończyło się tymczasem dość jednostronne spotkanie w Copa America. Piłkarze Chile 4-0 pokonali Japończyków i jakby na dowód, żeby nie pchali się tam, gdzie grają Latynosi. Pozostając przy piłce przez duże P, Atletico Madryt szykuje się do wydania 120 milionów euro. Tyle wynosi klauzula odstępnego nastoletniego jeszcze João Felixa z Benfiki. To bramkostrzelny napastnik i zawiadujący ekipą z Wanda Metropolitano uznali, że młodzian jest wart tych niesmacznych pieniędzy. W kraju takie kwoty to abstrakcja, ale Legia będzie musiała sypnąć świeżym groszem Jagiellonii za sprowadzenie Arvydasa Novikovasa z Jagiellonii. Skrzydłowy reprezentacji Litwy dogadał się już podobno co do kontraktu z wicemistrzami Polski. Zostaje rzeczone rozliczenie z klubem z Podlasia. Kończąc wątek futbolowy, jeszcze krótki raport z obozu naszej młodzieży kadry, która świetnie zaczęła Mistrzostwa Europy do lat 21. Wczoraj z zespołem trenował już Robert Gumny, który miałby pewne miejsce w meczu z Belgami, gdyby nie problemy żołądkowe. Od pierwszego gwizdka sędziego po boisku biegał Patryk Dziczek. Pomocnik Piasta ze spokojem czeka na jutrzejsze spotkanie z Włochami, a nie Hiszpanami, jak słyszeliśmy w przeglądzie prasy. Chcielibyśmy zapisać sobie kolejne 3 punkty w tym meczu i mieć po raz kolejny spokojniejszą głowę przed meczem z Hiszpanami. Wiemy, że Włochy to jest mocna drużyna. Na pewno trener pokaże nam analizę wieczorem, na co musimy zwrócić uwagę, a co możemy wykorzystać. I tak jak mówię, no musimy być w 100% skoncentrowani, oddać serducho na boisku. Jeden za drugiego musi harować i uważam, że wtedy na pewno będzie dobrze. Mecz z Włochami jutro o 21:00. Dziś koło 14:00 w meczu pierwszej rundy turnieju na trawiastych kortach w Birmingham wystąpi Iga Świątek. Nasza najlepsza tenisistka po zwycięskich eliminacjach wpadła na Jelenę Ostapienko z Łotwy. Hubert Hurkacz na Portugalczyka João Sousę i na turnieju w Halle już po pierwszym spotkaniu musiał pakować manatki, przegrał do 6-1. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek zachmurzenie małe i umiarkowane w górach, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe także burze, prognozowana suma opadów w czasie burz to 15 mm, tak jak wczoraj. Temperatura 20 stopni w Zakopanem, 23 w Rzeszowie, 24 w Przemyślu, Lublinie i Suwałkach, 25 w Olsztynie, Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Kielcach, Krakowie i Jeleniej Górze, 26 w Katowicach, Opolu, Wrocławiu, Toruniu i Bydgoszczy, 27 w Gorzowie, 28 w Koszalinie, Szczecinie i w Poznaniu, najcieplej będzie w Zielonej Górze, 29 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany. Wschodni i południowo-wschodnie w czasie burz może osiągać 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szacun, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla 3-latków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnes, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz. Neomax Skurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rammstein przed 7:00. Dobrze, nawet bardzo dobrze. Na dobry. Kontynuując naszą rozmowę z ubiegłego tygodnia na temat Rammsteina, chciałam tylko podziękować i tutaj pogratulować wyboru repertuaru. Przed siódmą był Rammstein, słyszałam. Także wielkie dzięki. Czyżbyśmy mogli się spodziewać na świadectwie piątki z niemieckiego? 2-2 i 7 trójek. Dawno tyle emocji żadna piosenka chyba nie wywołała. Ale rozmawialiśmy także, zresztą Łukasz Błąd opowiadał o tym, że mamy dzień ewakuacji, no i takie różne wątki się pojawiły. Jak dzisiaj mamy Światowy Dzień Ewakuacji, to pozdrowienia dla wszystkich służb BHP, które są odpowiedzialne za ewakuację. Napisał także pan Radek. Krótki suplement do urywków, żeby redaktor wiedział, jak niespotykaną sprawność ewakuacji sprzed sali wykazują studenci po kwadransie od momentu planowanego rozpoczęcia zajęć, a jaką inwencją potrafią się wykazać, żeby nie spotkać prowadzącego zajęcia. Student to jednak potrafi. Ranek, @polskieradio.pl. Potrafi, oj potrafi. My także za pół godziny będziemy rozmawiali o tych, którzy potrafią bardzo ciekawe rzeczy. Bohaterem będzie Leonardo da Vinci. A poza tym, że bohater będzie, to będzie też rebus, muzyka sprzed 500 lat. Ciekawa historia. To tylko tak na zachętę. Więcej szczegółów za pół godziny opowie państwu o tym Agnieszka Szwajgier, która już jest, zdaje się, występ w telewizji się szykuje. Tak, tak, tak, tak. A za chwilę doktor Tomasz. See the world as a candy store with a cigarette smile, saying things you can't ignore, like mommy I love you, daddy I hate you, brother I need you, lover hate you. I can see everything here with my third eye. Affected by rumors, the truth I don't care. So open your mouth, stick out your tongue. Might as well let go, you can't take back what you've done. So find a new lifestyle, new reason to smile. Look for nirvana under the strobe light. Sequence and sex dreams, you whisper to me. There's no reason to cry. What you get and you get what you get. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Jest taka sprawa, że od czasu do czasu pojawiają się pytania w listach od słuchaczy, które już były. Też mam takie wrażenie, co mnie cieszy. Ja je panu przekazuję. Pan proceduje w tej sprawie. Tak. Sytuacja jest taka, że te pytania, które już były, one są dostępne dla państwa na stronie internetowej. Tam są, może się tak po nowoczesnemu wyrażę, podcasty w tej sprawie, czyli nagrane te fragmenty naszych rozmów. I pojawia się na przykład bardzo często pytanie o leworęczność, a właściwie lewołapność zwierząt. Tak, rzeczywiście takie pytanie było. Mhm. I myśmy na nie odpowiadali 12 stycznia 2017 roku. Nie, żebym zapamiętał tą datę jakoś szczególnie. Po prostu zapytałem Google'a, trójka pytania z kosmosu, leworęczność zwierząt. I rzeczywiście bardzo łatwo można na te pytania i te odpowiedzi trafić. No to są lewo, tak jednym zdaniem. Tak, tak, jednym zdaniem rzeczywiście jest tak, że znaczy w ogóle robienie takich badań nie jest proste, natomiast w przypadku kilku różnych gatunków zwierząt one zostały przeprowadzone i to nie tylko zwierząt, które mają łapy, ale też na przykład płetwy i rzeczywiście okazuje się, że zwierzęta także mają swoje preferencje co do lewej i prawej strony. Więcej nie chcę opowiadać, bo rzeczywiście możecie państwo tę odpowiedź znaleźć na stronie internetowej. Polecamy, strona Polskiego Radia Trójkowa. Tam znajdą państwo archiwum naszych rozmów. O, się zrobiło 16 minut po siódmej. Pytania z kosmosu. I teraz to pytanie właściwe, drogi panie doktorze, doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie właściwe jest od osoby, której nie możemy zidentyfikować. Anonimowe pytanie, ale ciekawe. Zgubiła się w internecie. Chodzi o to, chodzi o kosmos. Okej. I taki wielkowymiarowy kosmos. Taki, proszę pana, najdalszy z najdalszych. O, takie o to się troszkę boję. Tak głęboko w kosmosie, to pytanie brzmi tak. To tak głęboko w kosmosie, to tam jest jasno czy ciemno? Ja nie bardzo wiem, co to znaczy głęboko w kosmosie. Znaczy, rozumiem, że daleko od nas. No, daleko od nas może być na przykład gigantyczna galaktyka, dużo większa niż chociażby Droga Mleczna, z większą liczbą na przykład gwiazd. Ale generalnie wielkoskalowo to w kosmosie jest strasznie ciemno. Ciemno. Ciemno. Znaczy, patrząc na nocne niebo, możemy sobie myśleć tak, ile tam jest gwiazd. Gdybyśmy się znaleźli bliżej tych gwiazd, to na pewno byłoby tam tak strasznie jasno, że trzeba by lekko mrużyć oczy. W rzeczywistości, jak gdyby problem jest w ogóle, że problem jest w ogóle to, że w kosmosie jest wszystko inne, tak? Znaczy, inaczej troszeczkę niż na Ziemi. Jak u nas jest jedno źródło światła, na przykład Słońce, to nawet jak jesteśmy odwróceni do Słońca tyłem, albo nawet jak ono jest zakryte chmurami, to tak czy inaczej jest jasno, bo atmosfera i przedmioty, które nas otaczają, rozpraszają, odbijają tak jakby malutkie lustereczka, tak, ze wszystkich stron te promienie słoneczne. Lustereczko odbij przecie. No więc właśnie. W związku z tym jest jasno, natomiast w kosmosie atmosfery nie ma. Stojąc na powierzchni Księżyca, nawet jeżeli Słońce jest nad horyzontem księżycowym, odwracając się tyłem do Słońca, widzimy czarne niebo. A jedyną rzeczą, która rozprasza tam, jest powierzchnia samego Księżyca, więc powierzchni Księżyca widzimy. Widzimy cień na przykład nas, który jest rzucany na tą powierzchnię Księżyca, ale niebo jest czarne, ponieważ tam nie ma tej atmosfery. Natomiast nawet pomijając Księżyce czy planety, kosmos jest bardzo duży i oczywiście to państwo wiecie, bo ja o tym wiele razy mówiłem, no w szkole się wiele razy o tym mówię, jest gigantyczne. I my nawet naszym umysłem nie ogarniamy, o jakich odległościach mówimy, mówiąc, czy jakie mamy na myśli, mówiąc, że jest gigantyczne. Generalnie w kosmosie panuje straszna pustka. Planety, księżyce, gwiazdy, to jest wyjątek. To nie jest tak, że to wszystko jest rozrzucone jak na przykład piasek na plaży. Tak? Jest ziarenko obok ziarenka. To jest tak, jakbyśmy jeden piaseczek zostawili w Gdańsku, drugie ziarenko w Warszawie, trzecie w Poznaniu, no i ze dwa powiedzmy w Katowicach. I to tak wygląda. Nawet jak patrzymy na... O Białymstoku pan zapomniał. No to zostawmy jeszcze ze trzy w Białymstoku. Dobrze. Nawet jak patrzymy na najciaśniejsze miejsce w kosmosie, jakie można sobie wyobrazić, tak znowu wielkoskalowo, czyli galaktykę. Nawet jak popatrzymy na jedno z ciaśniejszych miejsc w tej galaktyce, czyli na przykład układ planetarny. pomiędzy Ziemią a Księżycem, czyli dwoma ciałami, o których wiemy, uczymy się, mówimy dzieciom, to są najbliżsi sąsiedzi. Tak? Niemalże tak można podnieść wrażenie, że ten Księżyc, jak krąży wokół Ziemi, to niemalże brzuchem szoruje po naszej atmosferze. No więc odległość między Ziemią a Księżycem jest taka, że pomiędzy Ziemią a Księżycem można by ułożyć wszystkie planety Układu Słonecznego obok siebie i jeszcze by trochę miejsca zostało. Czyli zobaczcie Państwo, nawet w tych najgęstszych miejscach, najciaśniejszych miejscach, jakie można sobie wyobrazić, znowu jest dużo miejsca. I w tym wszystkim rzeczywiście są gwiazdy, które dają światło, energię, światło. Natomiast w porównaniu z tymi odległościami, tymi przestrzeniami, to nawet nie jest malutka żaróweczka gdzieś tam daleko na pustyni, jedna, jedyna, to jest jeszcze mniej. Także generalnie w kosmosie jest strasznie ciemno i co gorsza, będzie coraz ciemniej. Naprawdę? Kosmos się rozszerza coraz szybciej, a już, gwiazd jest coraz mniej. Już widzę, że się pan rozwinie. No tak, a tutaj czas goni. No bo to troszkę drugie pytanie. No, zupełnie inne pytanie. No, ale jak pan zadaje, to ja odpowiadam. Mam dla pana piosenkę okolicznościową pod tytułem Ciemność. Ciemność słyszę. Żukowski to nasza wczorajsza piosenka dnia. Leonardo da Vinci. Zna pan człowieka? On to też śpiewa? Nie. Nie, aha, ale zna pan człowieka? Tak, znaczy nie osobiście się nie znamy, no osobiście, ale oczywiście. Tak ogólnie tak. To dobrze, bo bohaterem będzie za 20 minut naszej audycji. Wie pan, że muzykował? Wiem, że konstruował instrumenty. I muzykował, i pisał muzykę. I o tym wszystkim. Chcesz w odbiciu lustrzanym? Ciemność. Taka piosenka. 22,5 minuty po siódmej. Teraz już czas na spotkanie. Projekt Tata. Z redaktorem Krystian Hanke. Jeden z słuchaczy projektu Tata kiedyś zarzucił mi, że jest tak gładko, że nie ma kontrowersyjnych tematów, że całkiem to może i logiczna uwaga, a dziś będzie o pewnej sprawie, która mnie zadziwiła i na pewno kontrowersyjnej, a na pewno szeroko już komentowanej, do czego zaraz dojdę. A zacznę od tego, że po słomkach i naczyniach jednorazowych postanowiliśmy w domu zrezygnować z butelek plastikowych, no powiedzmy ograniczyć je. Dzbanek na wodę z filtrem załatwia sprawę, butelki z filtrami na drogę i do szkoły też załatwiają, a jeśli można, czemu nie? Doktor kiwa głową, że nie. Nie załatwiają, ale to butelki ja rozumiem. Plastikowe, no to konik. Poczekajcie. Zwłaszcza, że dzieci również ekologicznie edukowane dookoła same zwracają mi na to uwagę. Chodzi też czasami o świadomość pewną, że butelki są tylko symbolem. Kuba Pasek, tata trójki maluchów, blogujący ojciec z bloga Oczekując, ma zresztą podobnie ze swoimi dziećmi. Nawet nie zauważa, kiedy pewne nauki do niego wracają. Jeżeli jadę samochodem, który ma system start-stop, kiedyś je wytłumaczyłem, na czym ten system polega, dlaczego jest wdrażany w samochodach. Tego dnia mnie drażnił, bo co chwilę mi gaz samochoda, chciałem, żeby był nawiew, chyba klimatyzacja, to wtedy też trochę w ograniczonym zakresie działa, więc go wyłączyłem, no a córka zareagowała natychmiast. Tata, a czemu to zrobiłeś? Mówię, no bo mnie dzisiaj denerwuje, że co chwilę mi gasie silnik. Tata, ale będziesz zanieczyszczał. Jeżeli idę na spacer i moja córka mówi, tata, zobacz, ten sąsiad znowu dymi. Czym on pali? Gdzie to słyszała? No u taty to słyszała. Niedawne przepowiednie zagłady Ziemi za 30 lat dają do myślenia, ale reakcje na katastroficzne wizje bywają co najmniej dziwne. Birth Strike to tylko jedna z grup zrzeszająca osoby poruszające kwestię, czy to etyczne mieć dzieci w obliczu nadchodzącego ocieplenia. I taka grupa świadomie rezygnująca z rodzenia dzieci, z posiadania dzieci. Porozmawialiśmy o tym z Kubą. Jestem świadom zmian, ale te zmiany dzieją się od zawsze i zawsze się będą działy. Eksploatujemy środowisko, naturę i wykorzystujemy czasem nadmiernie i rabunkowo. To jest fakt i musimy mieć tego świadomość. Ergo, musimy to niwelować, wręcz z tym walczyć, ale nie w ten sposób. Jestem świadom danych, bo jestem miłośnikiem twardych danych, ale jestem też miłośnikiem wyciągania logicznych wniosków z tych danych, a nie ura bura, a to zróbmy tak, że się nie będziemy rozmnażać. Ludzie mają tą tendencję, że sobie średnio co chyba 100 lat znajdują jakiegoś potwora, który ma doprowadzić do zagłady planety. Na przełomie XIX-XX wieku, z tego co pamiętam, była to kolej. Oj, była, to prawda. Do końca wieku ma być nas 11 miliardów. Każdy z nas emituje szkodliwy dwutlenek węgla, a organizmów absorbujących go i zamieniających w tlen jest coraz mniej, także z powodu rosnącej populacji. No trochę błędne koło, tylko że takie świadome ruchy zwykle skupiają mieszkańców wcale nie najgęściej zaludnionych krajów. Widziałem linkowanie do artykułu chyba Norweżek. Także jest to kierowany komunikat do światłych Europejczyków, a jednak za wzrost liczebności ludzkości na świecie, no ten kontynent chyba odpowiada w najmniejszym stopniu, wręcz ma problem, bo jesteśmy w recesji, a ta rozrodczość liczebniejsza dzieje się w zupełnie innych rejonach, do których ten komunikat i tak nie dociera, więc to, że my zrezygnujemy, to podwójnie, jak gdyby moim zdaniem mija się z celem. Członkowie takich grup jak Birth Strike często taką drogę rezygnacji z rodzicielstwa obierają dla siebie, nie piętnują innych, no ale dyskusje popleczników bywają gorące, jak kolejne lata, które nas czekają. Czy przeżyjemy? Czy powinniśmy na to narażać dzieci? Pytają członkowie takich ruchów właśnie. Wyprodukowanie na przykład jednej butelki plastikowej na litrową wodę kosztuje 6 litrów wody. No to faktycznie coś tu jest nie tak. No ale moim zdaniem też jest nie tak to, że upatrujemy rozwiązanie problemu w tym, żeby ograniczyć liczebność ludzkości, bo jak gdyby to my kształtujemy tą planetę i nie wierzę po prostu w to, mając na uwadze to, że byle rozwilitka potrafi zaadaptować się do najróżniejszych warunków biologicznych, jakich przyjdzie jej żyć, że człowiek siłą swojego intelektu i całej technologii, którą stworzył i wytwarza dzień w dzień, nie będzie potrafił zaadaptować się do zmieniających się warunków. A poza tym, tak jak według niektórych zabijamy planetę, też o nią dbamy. Kto ma dzieci, choć raz musiał pomyśleć, co zostawi im, kiedy już odejdzie. Czy nieposiadanie dzieci wzmocni chęć walki o Ziemię? No, oczywiście nikogo nie stygmatyzujemy, to tylko przyjaskrawione argumenty, no i pewnie wsadzamy z Kubą kij w mrowisko. No bo taki temat zwykle natychmiast tworzy barykady, gromadząc po obu stronach tej barykady zaciekłych oponentów. Czy jest to miejsce na rozsądne rozwiązanie? No, gdyby państwo chcieli podyskutować, zapraszam. Także na Facebook profil projektu Tata 3. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, pan redaktor już nie kiwa głową. Nie, no kiwam, dziękuję. Dziękuję, dziękuję. Zapraszam na jutro oczywiście także. Agnieszka w telewizji jest teraz, a po 7.40 opowie wszystko państwu, jeśli chodzi o Leonardo da Vinci. Zapraszamy, 27 minut po 7. Raz, dwa, raz, dwa. Mam jedną schizofrenię, zaburzenia emocjonalne. Proszę puść to na to, nie powiem ci, że to fakt. Powiesz mi, że to obciach. I tak rozejdziesz się po łokciach, bo ja jestem Bogiem. Uświadom to sobie, słyszę słowa, od których was jeżę się na głowie. O rany, rany, jestem niepokonany. HIP, HOP, bez reszty oddany. Nabijesz potencjał niewyczerpany. Chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fokus, strach, jeszcze oszaleją wszystkie. Gdy poznają mój urok osobisty, duszę artysty, to jaki jestem skromny i bystry, szczery do bólu, że aż przezroczysty. I wiesz, co mnie boli? Że w głowa się zakłócony pokój ludziom dobrej woli. Tak, jestem Bogiem, uświadom to sobie sobie. Ty też jesteś Bogiem, tylko wyobraź to sobie sobie. Poczytalny, zaczyny swój odpowiedzialny. Ty nieprzemakalny, będzie tu jak halny. Rzuca świat realny, nawiedza wirtualny. System binarny, materiał łatwopalny. Przepływ momentalny, energii cię zwerbalny. Kandydat potencjalny, na występ teatralny. Doznajesz szoku w 2000 roku, za to zwalmy. Ura na elaborat eksperymentalny. Niekonwencjonalny, proszę treści słuchaj proszę. Wiem cię w punkt centralny, że niepewności zgłoszę. Zdroszę się, boski jest nieobliczalny. Noszę cię z góry widok kapitalny. Idealny obraz jak krajobraz tropikalny. Monstrualny krach, krach nieprzewidywalny. Jestem Bogiem, świadom to sobie sobie. Ty też jesteś Bogiem. Tylko wyobraź to sobie. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Krzysztof Zyblewski. Podejrzano zabójstwo 10-letniej dziewczynki z Mrowin. Podczas wizji lokalnej przyznał się do winy. Dziś świdnicka prokuratura wystąpi o tymczasowe aresztowanie 22-latka. Zapowiedział to minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i dodał, że jako prokurator generalny uczyni wszystko, by w tej sprawie zapadł najsurowszy z możliwych wyroków. W zeszły piątek Sejm przyjął zmiany w kodeksie karnym, które wprowadziły dodatkową karę tak zwanego bezwzględnego dożywocia. Niestety ta kara nie będzie mogła mieć zastosowania tego sprawcy wprost, dlatego że te przepisy nie weszły jeszcze w życie. Niemniej na pewno będziemy domagać się kary dożywocia z możliwością ograniczenia warunkowego, przedterminowego zwolnienia. Policja zatrzymała 22-latka podejrzewanego o dokonanie zbrodni w niedzielę. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Komisja śledcza do spraw wyłudzeń VAT zamierza dokończyć przesłuchanie Donalda Tuska w innym terminie. Przewodniczący sejmowych śledczych Marcin Horała powiedział, że przesłuchanie jeszcze się nie skończyło, a została w nim ogłoszona tylko przerwa. Wczoraj były premier przez ponad 4 godziny odpowiadał na pytania posłów. Nie zgodził się ze stanowiskiem większości członków komisji, że problem z wyłudzeniem VAT w Polsce był większy niż w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Przyczyną śmierci byłego prezydenta Egiptu Mohameda Mursiego był atak serca, poinformowały egipskie władze. Polityk zmarł w szpitalu po tym, jak zasłabł, zeznając przed sądem. Jak poinformował jego adwokat, został pochowany na wschodzie Kairu w obecności rodziny. Mohamed Mursi miał 67 lat. Był pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem Egiptu od czerwca 2012 do lipca 2013 roku. Został odsunięty od władzy przez wojsko po masowych protestach. Od tamtego czasu przebywał w więzieniu. W sądzie zeznawał w związku z oskarżeniami o szpiegostwo na rzecz palestyńskiego Hamasu. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Karolina Mózgowiec. Dzień dobry. Rząd zajmie się dziś projektem ustawy antylichwiarskiej. Za żądanie zapłaty dodatkowych kosztów dwukrotnie wyższych niż maksymalne wynikające z umowy pożyczki będzie grozić kara więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Niedopuszczalne będzie też żądanie przenoszenia własności nieruchomości na zabezpieczenie zaciągniętych zobowiązań. Limit dodatkowych opłat w przypadku chwilówek i zakupów ratalnych wyniesie 45% kwoty pożyczki w skali roku. Ministrowie omówią też projekt ustawy w sprawie rekompensat za wyższe ceny prądu dla branż energochłonnych. Rekompensaty obejmą około 300 firm, m.in. huty i duże zakłady przemysłowe. Na rynkach wyczekiwanie na decyzję Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Inwestorzy spodziewają się obniżki stóp procentowych. Tymczasem ostatnie dane z amerykańskiej gospodarki rozczarowują, mówi Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Rozczarował bardzo ważny regionalny barometr koniunktury mierzący aktywność w rejonie Nowego Jorku. Zanotował on największy spadek w historii. To wszystko na kilkadziesiąt godzin przed kluczowym wydarzeniem tego tygodnia, czyli środowym wieczornym posiedzeniem Rezerwy Federalnej, która sposobi się do cięcia stóp procentowych. Sesja na Wall Street zakończyła się minimalnymi wzrostami. Lekko zyskuje teraz większość indeksów w Azji. A u nas wczoraj WIG20 stracił 0,4%. KGHM zajął pierwsze miejsce w rankingu czempionów narodowych opublikowanym przez Polityka Insight. Kolejne miejsca zajęły PKN Orlen, Syntos, Asseco Poland i PGNiG. Kluczowym kryterium było to, jak dane firmy wspierają innowacje. Pod uwagę brane były liczba patentów i znaków handlowych, wyjaśnia Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight. Po drugie to, ile inwestują w to, żeby na przykład zwiększyć liczbę patentów, czyli wydatki na badania i rozwój. W pierwszej 50 rankingu znalazło się 26 spółek prywatnych i 24 pod kontrolą Skarbu Państwa. Złoty stabilny, euro kosztuje 4,26 zł, groszy dolar 3,79, frank szwajcarski 3,80 i funt brytyjski 4,75. Ropa nieznacznie tańsza, za baryłkę amerykańskiego surowca inwestorzy płacą niecałe $52. Złoto droższe po 1341 dolarów za uncję. To jeszcze tylko fanom siatkówki powiem, że Polki wygrały drugiego seta. Walczą z Japonkami. 2-0 jest. Teraz o pogodzie. Zachmurzenie małe i umiarkowane w górach. Przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 20 stopni to na Pomorzu Wschodnim. Około 24 na Pomorzu Zachodnim i Podkarpaciu. Do 28 na ziemi lubuskiej i na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za szybki laptop w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 22% lub trzeci produkt 44% lub czwarty produkt 77% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Mamy niskie ceny, Media. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę. Wybierz sportowe Audi A5, dostępne z ratą od 1300 zł netto miesięcznie i niską 5% opłatą wstępną. Sprawdź ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i pojawił się wątek w naszych rozmowach, wątek ewakuacji. Na przykład po dzwonku szybciutko z klasy albo z pracy o 15.00. Ja bym chciał swój kamyczek dorzucić do hasła ewakuacja, bo to jest bardzo ciekawy temat, a w szczególności jak się cofnie człowiek do czasów na przykład ogólniaka mojego. Potrafiliśmy pod koniec lekcji, załóżmy 3-4 minuty przed dzwonkiem końcowym, nagle zrobić straszny rumor, wszyscy się zaczynają pakować na gwałturety, wrzucają do torem, do plecaków zeszyty. Nauczycielka zaskoczona, co jest, no jak to pani profesor, no dzwonek już był i wszyscy na chóra wychodzą, aha, no dobra, no jak był dzwonek, no to kończymy lekcję, prawda? I w ten sposób mieliśmy zawsze 3-4 minuty dłuższą przerwę. Jedna nauczycielka się tak zawsze dawała w konia zrobić. Najważniejsze, nic po sobie i na pewnego. Na pewnego siebie i wtedy wszystko działa. Takie doświadczenia. She packed my bags last night, pre-flight. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Słuchamy kolejnego utworu, Piotr Metz. Island Girl to pierwszy singiel z płyty Rock of the Westies, wydany 24 października roku 1975. Nie byłem piosenkarzem, który mógł szaleć po całej scenie, bo grałem na fortepianie, z którym nie zwykło się zbyt wiele robić. Musiałem przyciągnąć jakoś uwagę. Postawiłem na kostiumy i wszystko, co dało się wyciągnąć z fortepianu jako rekwizytu scenicznego. Yeah. To jest ten rebusik? To tutaj tak? Takie te znaczki? Tak, tak, tutaj nutki takie troszeczkę krzywe, może dobrze, troszkę. Dobrze, no, nie wiem, że są nutki, to są jakieś kwadraciki. To są kwadraciki, tak. Aha, dobrze. No ale na pięciolinii to mogą być jako nutki. A teraz wszystko się wyjaśnia. Aha, to pan Elton John przed chwilą i pan Piotr Metz. Spotkamy się także jutro, ale teraz o zupełnie innej muzyce. Zapraszamy do Trójki. Po kolei Państwu teraz wszystko opowiemy. Chodzi o młodych ludzi, którzy ponad 500 lat po śmierci Leonarda da Vinci zagrają skomponowane przez niego rebusy muzyczne. Artyści z Polski i z Argentyny i z Włoch zrekonstruowali muzykę stworzoną przez geniusza z Florencji. W studiu Agnieszka Szwajgier, którą już Państwo słyszeli, którą Państwo znają z naszej anteny oczywiście, ale która także bierze udział w tym projekcie, bo jest także członkiem zespołu muzyki dawnej, który się nazywa... Alta. Tak, grasz muzykę dawną. No i teraz opowiedz, jak wpadliście na trop tych muzycznych rebusów, bo to są rebusy Leonarda da Vinci. Tak, wszystko zaczęło się od tego, że zadzwonił do mnie dyrektor Muzeum Narodowego i zaprosił nas na koncert z muzyką Leonarda da Vinci. I najprościej byłoby wybrać do tego koncertu utwory komponowane w czasach Leonarda, ale my wiedzieliśmy z zapisów historycznych, na przykład Giorgio Vasari pisał o tym, że Leonardo był muzykiem wirtuozem. On świetnie improwizował, grał na... Trochę nie znamy go z tej strony. Nie znamy muzycznej. Go zupełnie, zupełnie go nie znamy. On grał na przykład na lirze da braccio, czyli takim instrumencie, który był przodkiem dzisiejszych skrzypiec. I pomyśleliśmy sobie, że dobrze by było do tych kompozycji dotrzeć. Jak pomyśleliśmy, tak się szybciutko okazało, że żadna z tych kompozycji nie przetrwała w całości. Natomiast okazało się, że Leonardo pisał rebusy, rysował rebusy. To rebusy nie tylko jako obrazki, ale też i właśnie zapis nutowy, bo okazało się, że ponad 18 z tych chyba 170 też ponad rebusów jest zapisanych notacją dawną muzyczną. I tak sobie pomyśleliśmy, że warto by było odtworzyć, zrekonstruować ten szkic na bazie właśnie dawnych traktatów tego, jak komponowano. I zajął się tym Gustavo Gargiulo z Argentyny. Zaczęliśmy zgłębiać ten temat i o tym, jak pracował nad rekonstrukcją, opowie już sam Gustavo. If we take one of the enigmas or rebus musicali, for example. Jeśli weźmiemy taki muzyczny rebus, na przykład ten, widzimy tu serię nut. Leonardo nie podpisał pod nimi żadnych słów, jednak możemy z nich odczytać zdania, bo każda nuta ma swój odpowiednik w systemie, który stworzył w XI wieku Guido z Arezzo. i który nazwamy solmizacją. What we see in the graphic is a series of just notes. La, sol, mi, fa, re, mi, which sounds like that. And then of the last note, do tych nut Leonardo dopisał słowo rare i amo. Te nuty tworzą włoską sentencję l'amore, la sol, mi fa, re mi rare, czyli miłość każe mi spojrzeć na świat po raz wtóry, sprawia, że pamiętam. Leonardo był geniuszem, miłośnikiem łamigłówek. Bawił się też pismem lustrzanym, bo wiele z tych zagadek było zapisane w sposób lustrzany, właśnie w lustrzanym odbiciu. No i ta sentencja, którą tutaj napisał, czyli miłość sama w sobie każe mi spojrzeć po raz wtóry, to też jest takie nawiązanie do procesu myślenia, zdolności do refleksji, która według Leonarda nie byłaby możliwa bez miłości. Czyli tak jakby chciał powiedzieć, że tylko miłość sprawia, że mój umysł działa. Czy jest to taka zagadka, która jest i na pięciolinii, i w ramach rysunków, i jeszcze do tego jest literacką zagadką. Tak, tak. Trzeba ten tekst to było wszystko trzeba połączyć. Odczytać, tak. Tym bardziej skomplikowane. To jest ten moment, w którym myślę, że chcielibyśmy posłuchać, jak to brzmi. Dobrze, to posłuchajmy. To posłuchajmy. Jedno pytanie się rodzi. Skąd wiemy, że to tak brzmiało? Mamy pewność? No właśnie, to jest bardzo trudne pytanie dla osób zajmujących się muzyką dawną, dlatego że pewności stuprocentowej nigdy nie mamy. My możemy jedynie zbliżać się do tego rezultatu, do tego, jak ta muzyka mogła brzmieć. Natomiast mamy dużą pewność, jak to mogło być improwizowane, bo mamy dawne traktaty, które opisują takie prowadzenie kontrapunktu, tak to ujmę w sposób skomplikowany, tak, XV i XVI wieku. Mając też szkic, w którym Leonardo zapisał główne nuty, my wiemy, w jaki sposób ludzie mogli improwizować, więc chcemy, raczej tutaj chodzi o odtworzenie pewnego klimatu, bo w 100% niestety nigdy nie możemy być pewni, bo ta muzyka była improwizowana, czyli te kompozycje nie były zapisywane tak w takim zapisie, jak to my mamy dzisiaj partyturę i wiemy dokładnie, który głos co ma zagrać. Taki ówczesny jazz trochę. Dokładnie, bo muzyka dawna to też właśnie trochę jazz. No dobrze, to jeszcze opowiemy. Tak, myślę, że jeszcze warto dodać, że w tym projekcie biorą udział Włosi, Argentyńczycy i Polacy, czyli to jest taki miks. My jako Polacy też połączyliśmy swoje siły, bo w rekonstrukcjach weźmie udział na przykład Sławomir Zubrzycki, człowiek, który kilka lat temu zrekonstruował instrument opisywany przez Leonarda. To ten instrument to wiola organista, swoim wyglądem przypomina klawesyn, a tymczasem jego brzmienie jest zupełnie inne. Możemy posłuchać. Czyli muzyk naciska, tak, muzyk naciska klawisza, wydaje się, jakby to grała orkiestra smyczkowa. A tak naprawdę to brzmienie to jest brzmienie konsortu, czyli zespołu viol da gamba. A więcej o tym instrumencie usłyszymy w dzisiejszym, w popołudniowym Zapraszamy do Trójki. Pan Sławomir Zubrzycki wyjaśni, jak działa viola organista. Trochę sobie nie wyobrażam redaktora Filipa Jeślara, który na klawiszach jednak bez smyczka. To co to było, co usłyszeliśmy muzycznie? Tak, ten utwór to był zapis, który został zrekonstruowany przez pana Kazimierza Pyzika, wirtuoza violi da gamba i teoretyka muzyki. I co ciekawe, ten zapis znajduje się na obrazie Leonarda, portret muzyka. I rzeczywiście, jak popatrzymy na ten portret, to w prawym dolnym rogu widać kartkę z nutami. To prawdopodobnie jedna z kompozycji Leonarda. To jest zapis w notacji mezuralnej, czyli zupełnie innej niż ten współczesny nasz zapis nutowy. Nie ma jeszcze wtedy kreski taktowej, nie ma klucza wiolinowego. Sam Kazimierz Pyzik wspomina, że rekonstrukcja tego utworu wcale nie była taka prosta. No problemy są trudne z notacją mezuralną. Są tam po prostu miejsca, w których w ogóle nic nie można rozczytać. Często były to plamki, które nawet nie wiedziałem, czy pochodzą od nut, które tam gdzieś były, czy to nie były plamki czasem związane z jakimś przybrudzeniem obrazu, ale jego starością. Dolna linia jest najbardziej wyraźna. Ja uważam, że tutaj potrzeba strasznie dużo intuicji ścisłej. Być naprawdę matematykiem, bo może tam jest też jakaś zagadka w tym. W pracach nad muzycznymi zagadkami Leonarda weźmie też udział Agnieszka Obst-Chwała, właścicielka jedynej w Polsce kopii renesansowej liry da braccio, czyli instrumentu, na którym grywał sam Leonardo. Poczekaj, jaka sobie da troszkę nastroje. Nie, muszę powiedzieć chyba. Tą lirę zrobił mój tata, brzmi w ten sposób. Ma troszkę więcej strun niż skrzypce i przede wszystkim ma coś, czego skrzypce nie mają, czyli struny burdonowe w oktawach, co nadaje temu instrumentowi niesamowite brzmienie. Ktoś jednocześnie śpiewał i trzymał ten instrument tutaj na ramieniu. Tak, jednocześnie można było śpiewać i samemu sobie akompaniować, co było częstą praktyką. Brzmi fantastycznie, ale teraz powrócimy jeszcze do tych zagadek Leonardo, bo były pojedyncze próby na świecie, żeby to rozszyfrować, co Leonardo zapisał. Podejmiecie się większego fragmentu. Tak, ja bym raczej używała tutaj słowa rekonstrukcja, bo to jest w pewien sposób to jest szyfr, ale my też zajmujemy się głównie rekonstrukcją tych rebusów. Rzeczywiście nie było jeszcze takiej próby, która by zbierała te rebusy wszystkie, bo z tego co na tę chwilę wiadomo, że jest ich 18. Nie wiem, czy będziemy bogaci, pewnie nie, ale myślę, że warto to zrobić i też wiemy, że warto, dlatego że w Muzeum Narodowym wykonaliśmy tę pierwszą enigmę, którą Gustavo Gargiulo zrekonstruował i też taki zachwyt ludzi, te pytania ludzi, co to za utwór, tego nie znamy, gdzie tego można posłuchać, kto to skomponował, to też nam dało do myślenia, że właściwie nie można tego posłuchać, dlaczego nie moglibyśmy tego zrobić. Podejmują się zrekonstruować, to naprawdę trzymajmy kciuki. Światowe wydarzenie. Tak bym powiedział. Pan Marcin, bardzo się podoba panu Marcinowi to, co napisał Leonardo da Vinci. Państwo się nie spodziewali takiej muzyki o poranku, ale dlaczego nie? Muzykę napisał Leonardo da Vinci. Kiedy? Przełom listopada? I grudnia. I grudnia. Powinno się to znaleźć. Agnieszka Szwajger. Bardzo dziękujemy, Agnieszko. I do usłyszenia i trzymamy kciuki. Za 8 minut będzie 8. A teraz zupełnie inna bajka muzyczna. Muzyczny rozkład jazdy. Żeby Państwo mogli zobaczyć, jak wyglądają te rebusy, to postaram się na Facebooku porankowym Ranek w Trójce umieścić za jakiś czas. Proszę się spodziewać. Teraz redaktor. A takiej muzyki Państwo też się chyba nie spodziewali o poranku, ale wszystko wyjaśnię, dlaczego się Mariah Carey pojawia. Otóż długo się zastanawialiśmy, czy to jest informacja do muzycznego rozkładu jazdy, czy raczej dla doktora Rożka, ale dobrze, niech będzie tutaj. Pewna Brytyjka poprosiła swoich znajomych z pracy, żeby na jej urodziny zamówili tort z podobizną Mariah Carey. Być może źle to wymówili, być może było głośno w pokoju, być może przez telefon była informacja przekazywana. No i przyjaciele byli blisko odniesienia sukcesu w tej kwestii, tylko diabeł tkwił jak zwykle w czym? Szczególe, proszę pana. Otóż to, bo na imprezę wjechał tort z podobizną Marie Curie z Kłodowskiej. To dobrze. Zdjęcie z cukierniczą językową pomyłką dotarło jednak do artystki Marie Curie, która patrząc na podobiznę nieco bardziej zamyślonej polskiej noblistki powiedziała, to mogłabym być ja, gdybym nie oblała poprawki z matmy. A to przy okazji przypomnimy najbardziej chyba, choć nie Mariah Carey, przecież w oryginale przebój, zatytułowany jak zwykle Ken Lee. I can't live, I'm living is without you. Ken Lee w interpretacji Mariah Carey Skłodowskiej. A Dave Mustaine, to już nie są dobre informacje. Lider zespołu Megadeth ujawnił wczoraj, że jest chory. Zdiagnozowano u niego raka gardła. To z pewnością coś, przed czym trzeba czuć respekt i stawić temu czoła, ale mierzyłem się już z różnymi przeszkodami wcześniej. Współpracuję z lekarzami, zaplanowaliśmy terapię, której oni dają 90% szans na powodzenie. Już ją rozpoczęliśmy. W związku z tym zespół Megadeth odwołał wszystkie swoje zaplanowane koncerty, ale, jak jednocześnie dodał Mustaine, kontynuuje pracę w studiu nad nową płytą. Turn in your eyes. You just won't need them anymore. When your mind is ours to do with what we please. Everything you owe and everything you need. Tak to brzmi. Megadeth. A ostatnio różni muzycy próbują swoich sił w biznesie używkowym. Bob Dylan z whisky, Metallica z piwem. Tymczasem Iggy Pop postawił na... No i ciekawe, czy zgadniecie. Na oranżadę. Byłbyś blisko, gdybyś powiedział na cukierki i byłoby to uzasadnione. A, choćby to... tym utworem, prawda? Niektóre oranżady tak brzmiały, jakby były rozcieńczonymi cukierkami. Ależ myśl o poranku. Tymczasem Iggy Pop postawił na kawę. A że ma do niej słabość, wiemy co najmniej od czasów filmu Kawa i papierosy Jima Jarmusza. W najnowszej komedii Jarmusza truposze nie umierają. Gra kawowego zombie. Czego to rynek nie wymyśli. Teraz Iggy Pop postanowił pogłębić te relacje. Kawę z narysowanym przez niego obrazkiem na opakowaniu wprowadziła właśnie do sprzedaży amerykańska sieć palarni stamtąd. Kawa pochodzi z północnej, z położonej na północy indonezyjskiej Sumatry prowincji Aceh. To była ta prowincja, która ucierpiała w czasie tsunami, słynnego tsunami w Azji tamtej części. Dominujące w nim nuty kawy to ponoć daktyle i gałka muszkatołowa. Finisz ma być długi i czekoladowy. Czyli są jakieś czekolady, czekoladki, candy. Proszę bardzo. Chwila przyjemności z tak smakującą małą czarną nie będzie należała do najtańszych. 320-gramowe opakowanie z rysunkiem Iggy'ego Popa kosztuje ponad 70 zł, a część zysku, i to ważne, przekazana ma zostać organizacji Girls Rock Cap Alliance, zrzeszającej rock'n'rollowe obozy dla dziewcząt. Zapraszamy do reklamy. Kup teraz w MediaMarkt. Zacznij spłacać nawet za 6 miesięcy. RRSO na 6 czerwca wynosi 0%. Propozycja dotyczy zakupów na kwotę minimum 2,5 tysiąca złotych i obowiązuje do 26 czerwca. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Gwarancja najniższej ceny w Play. Wybrane smartfony w abonamencie najtaniej na rynku. Teraz LG K40 z funkcją płatności telefonem za złotówkę. Szczegóły na play.pl. Play. Największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Mamo, znowu bolą cię nogi? Niestety, żylaki. Czytałam, że żylaki, ból nóg, obrzęki mogą być spowodowane osłabieniem żył i zakrzepami. Najlepiej zastosować Rostil. Rostil? Tak, to silny lek na żylaki. Rostil, przeciwdziałając zakrzepom, niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz objawy żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil, kalcium do bezsilate monohydrikus. 250 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Jestem reporterem telewizyjnym. Przed kamerą trzeba zawsze dobrze się prezentować, nawet w największe upały.